بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المسألة الثامنة: كيفية الصلاة على أكثر من قبر. نمنا يكصلي ميتي ikiwa umekosa ile sala alipokuwa akiswaliwa kabla ya kuzikwa, ikawa maiti ni zaidi ya mmoja na makaburi ni kadhaa, je, kwa yule ambaye amepitwa na swala na kumswalia yule maiti ataswalia vipi maiti hawa wakiwa katika makaburi yao? سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هناك جنازتان متجاورتان في المقبرة. هنا مجنازة مبيدي ambayo yako karibu, yani maiti mmoja yako karibu na mwenzake makaburini. ما كيفية الصلاة عليها بعد الدفن؟ نمنا يكصليا ميتها وويلي بعد يكوزيك يتكون في بي. هل يصلى على كل جنازة على حدة أو ينوي الصلاة عليهما؟ جي يجوز كصليا كلا جنازة kivyake au anuie sala ya wote wawili kwa pamoja? Fajaba rahimahullah: in kana alqabrani kilahuma baina yadi almusalli, yani amamahu, ikiwa makaburi yote mawili yapo mbele ya yule anayeswalia maiti wale ambao tayari washazikwa, hivyo ikiwa makaburi yako mbele yake, fa innahu yusalli alayhima salatan wahida, katika hali kama hii ataswalia maiti zote mbili kwa sala moja. Na hii ikiwa kaburi zimepangana moja mbele ya mwenzake. وإن كان كل واحد بمكان، نيكيوا كلا كبوري موجر مالي باكي. وإن كان كل واحد بمكان فلكل واحد صلاة، كلا كبوري ترسولي صلاياك. سيمي كنفان موجة لكو باندو مشاريكي مما كبوري na lingine liko upande wa mashariki, basi utakwenda utamswalia wa kwanza, kisha utaondoka sehemu ile uende ukamswalie wa pili. Hiyo ndio namna ya kuswalia maiti ikiwa kaburi ni zaidi ya moja. Kumalizia katika yale masaid muhimu yanayofungamana na swala ya maiti, ingawa bado kuna masail mengi sana, mengi muhimu sana, ambayo biidhnillahi ta'ala kila tukisonga mbele tutakuwa tukieleza. Hukumu safar li ajli salati ala almayyit, hukumu ya kusafiri kwa ajili ya kwenda kumswalia maiti. Haya masala nimeagusia kwa sababu fikiri ni masala ambayo huzungumzwa sana baina ya ikhwa, na wengine wakayachukulia kwa hamasa kwa uchache wa ilmu, wakaharamisha bila ya kuhakikisha katika hili jambo. Na mara nyingi huhusia ndugu zangu wanafunzi, nikiwa mimi ni mmoja wao, kwa masala yote ambayo ni mukhtalafun fihi, wal khilafu fihi wusa, usisababishe shiqaq na ikhtilaf pamoja na wenzako kubwa katika jambo ambalo kauli zote mbili zina dalili na wanaovioni wa sunna wapo waliochukua kauli ya kwanza na wengine kwa ya pili kwa dalili. Kini ukapata mtu القول ما قالت حذامي إذا قالت حذامي فصدقوها, يعني نهيذي وتاكا وتاكي نهيذي لزيمة سي شافعي ولا سي أحمد ولا سي أبو حنيف ولا سي مالك نواوها وكسيما كما قبو منفونزي. Kabla hajashikilia misimamo kama hiyo katika masail ambayo ni mukhtalafun fihi, hasa sisi wanafunzi tutakikana tuwe na tarayuth na hikma na utulivu katika masail haya. Usiruke ruke, soma masala, tizama wanavyoona wazungumza nini, sio kifungua macho kama jogoo. Unajua kisa cha kama jogoo, wasema kipofu kafungua macho akaona jogoo kisha macho akapotea. Kila akiambiwa kitu, bwana kuna jambo kadha kadha, kama jogoo na kuna mtu fulani ankwenda mahali fulani kawa hivi, kama jogoo. Yeye afikiria ni jogoo tu, yeye anaona jogoo tu, yeye hana lingine ajuani, kama jogoo tu. Usiwe kama jogoo. منفهم نظم زنين. سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله, إذا توفي أحد أقرباء الشخص أكفريك موجة كتكوات وكريب يمت أو أصدقائه أو موجة كتكرفك زاكي, وهم في بلد في بلد غير البلد التي هو فيها, نواو katika nchi ambayo sio yeye alipo au sehemu ambayo sio yeye alipo, فهل يجوز ان يسافر الى البلد التي فيها, je يجوز kusafiri katika ile nchi ambayo yupo yule aliyefariki, litaadiyati al-azai wa muwasati ahlihi, ili kutekeleza jambo la kutoa aza, la kutoa pole na kuwa pamoja na watu wake, ili kuwatuliza, fi faqidihim, kwa yule aliyempoteza. Am anna hadha yu'addu shaddu rahlin wala yajuz, ama hii ni katika zile safari ambazo tumekatazwa kuunda, haijuzu kuunda safari isipokuwa katika misikiti mitatu, je hii yaingia? Faajaba hafidhahullah, alhamdulillah, idha kana alazau yashtamilu ala bid'a wa khurafat, ikiwa ile aza watu wakienda kutoa pole ndani yake muna uzushi, muna khurafat, mithl iqamati almaatim التي في بعض البلاد, كما كفانا ختمة كما كتكباد يسهم, فلا يجوز أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر, حيجوز كتكحال كما هي كشركيانا نكجمويكانا نواو, iwe ni safari au bila ya safari. Bimaana hata wakiwa hawako hiyo sehemu, wako pamoja na wewe mtaa mmoja, haifai kwenda kushirikiana na wao katika uzushi. لأن هذا من البدع أو لأن هذا النوع من البدع والمنكرات. أين عزاء كما هي ni katika uzushi, ni katika munkarat. Ama idha kana al-aza mujarrad muwasa, muwasatun lil-ahya, ama ikiwa aza pole ile unayokwenda kutoa kwa ajili ya wale waliokuwa hai, kwa ni mwenye kuwapa pole ili watulize, wa tatyib li khawatirihim, ili wajisikie vizuri wale unaowapa pole, wa dua lilmayit almuslimi birrahmati walmaghfira, kumwombea yule maiti muislamu maghfira na rahma, fala ba'sa bidhalika, jambo hili halina neno, hususan idha kanu min aqaribihi, haswa haswa wakiwa ni katika watu wa familia yake wa karibu na yeye. Fa fi safarihi ilayhim wa azaihim wa muwasatihim tatminun li khawatirihim wa takhfifun min musabihim, katika kusafiri kwako kwenda kutoa pole katika sehemu kama ile, kutuliza nyoyo zao na kuwafanyia takhfif msiba uliowapata. Warubama yakununa bihajatin lihudhurihi, na wakati mwingine huenda kuwa wana haja yeye ahudhurie, wataka haswa ahudhurie katika mazishi kama yale. Kwa hivyo haina tatizo. Alafu tuchukulie mfano hao wanaosema wamo mumu watu wa ghulu, tuseme kwa mfano baba yako mzazi wewe ankufia malindi hapo, utakwenda? Ha? Harama. Ubaki hapa Mombasa. Mbona uende babako amfariki yule? Hapa Malindi tu. Ha, safari bwana, haram. Mwache babako aziko. Sio, eh? Ama mama yako mzazi. Aswa. Amfariki wapi? Sapa Malindi tu. Kwenda gari masaa mawili afiki huko pale, saa moja na nusu. Sema, mi siendi huko. Kwa nini bwana, mama yako mzazi amfariki? Haram. Sio. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yara adam as-safar. Lakini kwa nini amekataza safari? Yeye mwenyewe الشيخ العثيمين البفريكي الشيخ ابن باز رحمه الله أكسفيري كتوكا قصيم القسيم أكاين مكة كم صلي الشيخ ابن باز رحمه الله نفونزي وكام بيا شيخ يوتوان بيا كواسيو ساو فيبي تكون يو سفيري كتوكا القسيم ukaenda Makka kumswalia Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Sheikh Al-Uthaymeen alitaja sababu ya yeye kusema kuwa ni makosa. Sema naogopea ikiwa utakwenda kwa ajili ya fulani, kesho akifa mwingine, basi usipoenda yule mwingine ataona nini? Ataona ni kama umemdharau. Ama ikiwa ni mtu kuwa pale kuna uzito, basi bora aweko. Ikiwa yeye kuwa pale kuna uzito, basi bora awepo. Ama ikiwa hazidishi wala hapunguzi, hakuna haja kwa nini ya kusafiri. Si umeona maelezo? Sasa kuna uharamu gani? Mimi sizidishi sipunguzi, ankufa Muislamu Malindi, natakia nini kwenda? Wapo Waislamu watamshalia kule. Mnifahamu? Niko Mombasa. Kuna Muislamu kafariki Malindi. Taiba niusu kwa mfano, kivyovyote. Lakini Muislamu nitoke Mombasa nisafiri Malindi kwenda kumsalia. Kuwepo kwangu, kutowepo kwangu hakuna tofauti. Mwanaelewa nazungumza nini? Kwa nini usafiri? lakini kafa baba yako mzazi, sema mi bwana sendi bwana. Wafikiria mwanzo ule mujtama watu watamchukulia mtu vipi? Ni binadamu kweli? Alafu ndio baadaye mkaambiwa huu ndio usalafi huu, babako yuwazikwa atakuja kumzika utaki. Usemwa hivyo sio? Kumbe ni tasarrufat za jahala, yani jahala bi ahkam sharia, kisha zikanasibishwa na usalafi. Usalafi ni ilmu, usalafi ni ilmu tupu mwanzo mpaka mwisho. Qala Allahu qala rasuluhu, natofuata maneno ya wanaovyoni na fatwa za wanaovyoni. Wasuila al-Imam Ibn Baz rahimahullah ma hukmu safar li ajli salati ala al-mayyit. Tayyib, Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi huulizwa swali, nini hukmu ya kusafiri kwa ajili ya kumsalia maiti? Faajaba, la haraja fi dhalika, la haraja fi dhalika, hakuna dhambi wala haraja aina yoyote wala kuna tabu yoyote katika kufanya jambo hilo. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mwisho wa jawabu, la haraja fi dhalika, haina tatizo. Umeelewa? Leo nimekusudia kuyazungumzia haya tu peke yake. ونكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.